Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Sinds ruim een uur is Frans Timmermans officieel lijsttrekker voor PvdA GroenLinks. En daarmee komt hij per direct in een ruime wachtgeldregeling vanuit Brussel. En daar is ook meteen al kritiek op. Is dat terecht? Straks in 1 vandaag na het NOS Journaal. Hier is Robert Baltus. In het noordoosten van Griekenland zijn intussen 26 doden gevonden, meldt de brandweer. In het gebied woedt sinds het weekend een grote natuurbrand die oprukt richting de havenstad Alexandroupolis. Omdat er geen berichten waren over vermissingen, vermoedt de brandweer dat het om migranten gaat. Na een periode van relatieve koelte is het weer enorm warm in Griekenland. Ook het aantal bosbranden neemt toe. Volgens de Griekse brandweer zijn deze nieuwe branden vergelijkbaar met die op het eiland Rhodos. Daar werden in juli 20.000 mensen geëvacueerd door natuurbranden. Frans Timmermans wordt definitief de lijsttrekker van GroenLinks-PvdA bij de komende Kamerverkiezingen. Ondanks dat hij de enige kandidaat was, mocht de partijleider zich er toch over uitspreken. Een kleine 38.000 deden dat. Bijna 92% stemde voor, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Van alle leden van de Partij van de Arbeid en GroenLinks samen heeft bijna 52% zijn of haar stem uitgebracht. Terwijl de uitkomst dus al vaststond. Dus ik denk dat we wel kunnen concluderen dat het draagvlak voor Timmermans onder de leden best groot is. Ter vergelijking Rob Jette van D66 die werd onlangs bij een opkomst van 30% gekozen. Vanavond is er een eerste bijeenkomst van Timmermans met leden van beide partijen. Het is de eerste keer dat PvdA en GroenLinks samen meedoen aan landelijke verkiezingen. De Duitser die zaterdag dood werd gevonden bij het festival Decibel L Outdoor in Hilvarenbeek is een natuurlijke dood gestorven. De politie deed onderzoek om te zien of hij drugs had gebruikt, maar dat was niet zo. Tijdens het festival overleed nog een bezoeker. Over zijn dood is nog niks bekend. Opnieuw dreigt er een grote achterstand bij de huisvesting van statushouders. Gemeenten zouden dit najaar 27.300 asielzoekers die in Nederland mogen blijven moeten huisvesten. En dat komt bovenop de 5.000 plekken die niet zijn gelukt in de eerste helft van dit jaar. Bij een steekpartij in Utrecht zijn 3 mannen gewond geraakt, van wie er eentje ernstig aan toe is. De steekpartij was even na middernacht bij een theehuis in de wijk Kanade-eiland. Over de aanleiding is nog niks bekend. Er zijn 3 verdachten aangehouden. De burgemeester van de Belgische gemeente OP bij Luik is ondergedoken vanwege bedreigingen dat afgelopen vrijdag een man van 31 om het leven kwam bij een schietpartij. De politie schoot op hem nadat hij geweigerd had mee te werken aan een politiecontrole. Daarop braken er rellen uit, zegt correspondent Kiesja Hekster. En er werden in de Belgische media ook al vergelijkingen getrokken met de situatie in juni in de buurt van Parijs. Toen daar ook een jonge man werd doodgeschoten nadat hij gestopt was door de politie. Dat leidde toen natuurlijk tot wekenlange ernstige rellen. Zo erg lijkt het nu niet, want de afgelopen nacht was het juist weer wat rustiger in de buurt van OP. De burgemeester zegt dat hij wordt bedreigd en daarom op een schuiladres woont. Ook meerdere agenten worden bedreigd. Het Pakistanse leger heeft 2 kinderen gered uit een kapotte kabelbaan die boven een ravijn bungelt, dat meldt de BBC. Vanochtend kwamen 8 mensen op bijna 300 meter hoogte vast te zitten. Een van de kabels is gebroken en daardoor kan die gondel niet meer voor of achteruit. In het bakje zitten nu nog 4 kinderen en 2 volwassenen. De kabelbaan ligt in bergachtig gebied en wordt door de kinderen gebruikt om naar school te kunnen komen. Het weer, veel zon. Vanavond blijft het nog lang rond de 20 graden. Ook morgen veel zon, weinig wind, 24 tot 28 graden. En van Roberts naar Helene Geest bij de ANWB voor verkeersinformatie. Dag Helene. Goedemiddag. Er staat alweer bijna 200 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de buurt van Rotterdam. Maar ook een hele lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam is de vertraging meer dan een uur door een spoedreparatie aan de vangrail. Er zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via Wassenaar over de A44, maar daar is de vertraging inmiddels ook 20 minuten bij Wassenaar. Op de A15 Europoort Gorkum tussen Rotterdam-Charloos en de Noordtunnel ook bijna een uur vertraging. Wegens een spoedreparatie is die Noordtunnel dicht, daar was namelijk een autobrand. Op de A16, de omleidingsroute voor die A15, staat daardoor ook een flinke file van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht. 22 kilometer langzaam rijdend verkeer daar en 3 kwartier oponthoud. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder is de vertraging ook alweer ruim een half uur.

Ja. Vanavond is er al een, gaat hij al met leden in gesprek. Dus ik denk dat dat wachtgeld daar ook wel aan de orde gaat komen, zegt mijn voorgevoel. Ja, nou, die wachtgeldregeling die is dus, ik denk, een uur geleden ingegaan. Bert van Sloten, jij kent dus, ik zei al, alle ins en outs daar in Brussel. Wat houdt die regeling nou precies in? Ja, de teller tikt. Die regeling houdt in dat zolang je geen andere baan hebt, in het geval van Timmermans dus, zolang die campagne voert en nog niet in de Tweede Kamer zit of ergens in positie in het kabinet bekleedt, dat hij recht heeft op wachtgeld. Dat is ooit zo vastgesteld, een paar jaar geleden, 2016. Het grappige is trouwens overigens wel dat dat vastgesteld is onder leiding van een Nederlandse minister, luisterend naar de naam Henk Kamp. Die heeft dat zo bedacht met zijn ambtenaren. Sindsdien geldt dat in Europa, dat je wachtgeld. Het is gewoon een wachtgeldregeling. Oké, maar goed dat je geen andere baan hebt. Hij is dus nu lijsttrekker van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Of geldt het niet als baan? Ja, volgens mij krijg je daar nog niks voor betaald als je alleen lijsttrekker bent. Volgens mij gaat het, maar dat weet Joost beter. Volgens mij gaat het pas in op het moment dat je lid bent van de Tweede Kamer. Dan wel, wat ik net zei, premier. Dat wil hij graag horen, of minister. Ja, wie weet. Ja, goed. Ja. Maar en dan, Joost, knikte jij erbij, klopt dat? Lijsttrekker is ja, nu het gemaakt? Klopt. Oké, goed. Je mag je koffie declareren, denk ik. Maar dat is het dan nog wel. Goed, maar goed, Bert, je houdt dus al die tijd je volledige salaris. Ja, maar er zit wel een kleine maar bij. Want op het moment dat je dus nieuw salaris krijgt, dus een nieuwe baan hebt, dan moet je dat van elkaar gaan aftrekken. Dus als hij meer gaat verdienen, ja, dan vervalt het helemaal. Als hij iets minder gaat verdienen, ja, dan heeft hij recht op zich om, laat maar zeggen, dat kleine stukje wat hij erin inkomen op achteruit gaat, als overbrugging nog uit Brussel te krijgen. Maar eerder gebeurd. Hij is trouwens niet de enige, hè, want het is eerder gebeurd. Een aantal jaar geleden was er een Ier, luisterend naar de naam Phil Hogan. En Phil Hogan was ook eurocommissaris van handel. Die moest destijds aftreden, want die was op een coronafeestje geweest in de coronatijd. Had op een golfclub allerlei dingen gedaan die verboden waren. Moest aftreden en die kreeg vervolgens 4 ton mee voor ter overbrugging. En daar is recent ook trouwens een hele hoop over te doen geweest in Ierland. Want je moet melden op het moment dat je een nieuwe baan had. En dan was die Hogan even vergeten. Okay. Nou, toen hij het eenmaal had gemeld, toen kon hij ook wel fluiten naar naar zijn uitkering. Ja, dat is die Ier dan. Maar we waren toch wat verbaasd dat hij in ieder geval zijn salaris wordt aangevuld totdat wat hij verdiende aan als eurocommissaris straks de komende 2 jaar, ja. Timmermans. Ja. Daar kan je op zich kan je daar van afzien, hoor. Maar dat is wel de regeling, zoals die op papier staat. Het is gewoon ter overbrugging. En ze zeggen daarbij ter motivatie, als iemand, nou stel, jij wordt ontslagen bij de AfroTros, dan heb je ook gewoon recht op een zoveel jaar. Ter overbrugging, in jouw geval dan ter overbrugging van wat dan? Want hij heeft een nieuwe baan, hij verdient alleen minder. Wat moet er dan overbrugd worden? Tot wanneer? Nee, de overbruggingsregeling is voor het geval je nog geen nieuwe baan hebt. En op het moment dat je een nieuwe baan hebt, moet je dat geld daarvan natuurlijk aftrekken. Ja, maar dan blijf je wel extra geld krijgen vanuit Brussel. Dus je oude salaris blijf je eigenlijk behouden. Inkomen. Eigenlijk wel. Ja, als je het zo zegt, het wordt aangevuld. Dat is het, wordt aangevuld. Okay. Maar tot wanneer? Tot in lengte van dagen? Of? Nee. Dat duurt maximaal 2 jaar. Dat hangt er vanaf hoeveel jaar je eurocommissaris bent geweest. Geldt trouwens niet alleen voor eurocommissaris, hoor. Het geldt voor alle hoge functies binnen de Europese Unie. Dus ook voorzitter van de Europese Raad. En het geldt ook voor de rechters. Daarvoor geldt het allemaal. Okay. Die regeling is daarvoor allemaal opgesteld. Ja. Nou, je kunt ervan gebruik maken of niet. Lammert, we hebben gevraagd bij Partij van de Arbeid GroenLinks of Timmermans wat hij gaat doen. Of hij plan is er gebruik van te maken. Nou, de partijen laten weten dat Frans Timmermans nu per direct stopt als eurocommissaris. En dat hij dus nu vanaf nu recht heeft op een wachtgeldregeling en daar voorlopig gebruik van zal maken. Dat is alles wat ze zeggen. Oké. Okay. Joost, jij zegt, daar gaat het ongetwijfeld veel over de komende tijd. Misschien meteen al vanavond. Al kun je geloofwaardig pleiten voor het dichten van de kloof tussen rijk en arm, als je tegelijkertijd gebruik maakt van zo'n riante regeling. Ja, nou ja, kijk, hij heeft er recht op. Maar dat is natuurlijk vooral iets wat de Partij van de Arbeid en GroenLinks inmiddels natuurlijk ook, hè, want die gaan samen de verkiezing in. Wat zij zelf moeten bepalen. Kijk, het is hun verhaal, het is hun leider. En die discussie zal ook wel intern gevoerd worden. Is dit het beeld wat we wat we willen hebben. Wat natuurlijk wel zo is, want de Telegraaf was geloof ik de eerste die erover schreef. Mm-hmm. En die zeiden van ja, maar hij gaat op kosten van de belastingbetaler campagne voeren. Nou, dat is natuurlijk helemaal waar. Maar dat geldt wel voor bijna alle politici. Hè? Want kijk, neem bijvoorbeeld D66-lijsttrekker Rob Jetten, die is minister. En gaat gewoon namens D66 op pad en krijgt gewoon nog zijn ministersalaris. En dat geldt ook voor Jesse Gus van de VVD. En iedereen die in de Tweede Kamer zit, die krijgt 3 weken verkiezingsverlof. En is eigenlijk aangenomen om wetten te maken en het kabinet te controleren. Maar krijgt ook gewoon de schadeloosstelling overgemaakt. Dus in die zin zijn eigenlijk iedereen die al in het systeem zit, of fractievoorzitter is of minister is, wordt door de belastingbetaler eigenlijk gewoon betaald om campagne te voeren. Alleen ja, het bedrag wat Frans Timmermans krijgt is substantieel hoger. En hij is gestopt met zijn baan. Die anderen zijn nog steeds minister. Toch? Ja, maar ik bedoel, die zitten wel gewoon werk te doen voor hun partij. Dus die zitten gewoon eigenlijk in de tijd van hun ministerschap zitten ze dingen te doen voor hun partij. En krijgen gewoon het salaris doorbetaald. Dus in die zin betalen wij met z'n allen de verkiezingscampagne van iedereen die dus al in het systeem zit. Want als jij, Lambert, nu zelf een partijtje opricht, ja, dan moet je dat gewoon van je eigen zakgeld betalen. En als je bij de Avrotros mag blijven werken, wat dan niet het geval zou zijn. Ja, dan moet je het uit eigen zak betalen. Of de partij moet jou wat geld geven. Maar ja, dat er heel veel mensen eigenlijk op kosten van de belastingbetaler campagne voeren, dat is normaal. Maar goed, het punt is voor de Partij van de Arbeid, en dat is dus logisch, want wij hebben het erover, dat het gevoelig ligt. Het is een partij die het vaak heeft over nivelleren, die wil opkomen voor mensen die het moeilijk hebben en daarvan altijd offers vraagt van mensen aan de bovenkant. Ja, dan kan je afvragen of het een goed beeld is. Maar dat is aan Timmermans en die twee partijen, GroenLinks en Partij van de Arbeid, om daar een besluit over te nemen. Ja, want kritiek, Lammert, Joost noemde de Telegraaf al, die kwam per omgaande. Ja, inderdaad, in de Telegraaf, maar ook in HP De Tijd. En bij BNR zei Michel Rogier, CDA-statenlid in Zuid-Holland deze week, dit over de keuze van Timmermans. Toen ik het bericht zo las, dacht ik van, wat is dit nu allemaal weer? Je neemt zelf ontslag en dan laat je ook nog uitbetalen. Ja. Ik vind het een verkeerd signaal. Ja, want als je dit zo hoort, Joost, het maakt hem toch bijzonder kwetsbaar nu. Ik bedoel, krijg je voortdurend om je oren. Dat is evident. Ja. Kijk, hij doet niks tegen de regels. Het is ook in Nederland zo, hè, dat als je nu als Kamerlid stopt vrijwillig, ook dan krijg je wachtgeld. Het is niet alleen voor ministers die worden weggestuurd door het parlement, of die zelf aftreden omdat ze vinden dat ze niet meer verder kunnen. Dus in die zin wijkt die regeling niet af. Ja, alleen is dit een bijzonder groot bedrag. En stopt hij inderdaad met zijn werk daar. En is het publicitair gevoelig? Dat is duidelijk. En het lijkt mij sowieso verstandig dat hij al afziet van mocht hij dus in de Tweede Kamer komen of in het kabinet, van het gedeelte wat hij dan nog eens bovenop dat salaris zou krijgen. Maar goed, daarover is dus kennelijk nog geen besluit genomen. Anders hadden we het nu wel geweten. Ja. Bert van Sloten, Telegraaf, die schrijft in een hoofdredactioneel commentaar dat Timmermans Nederland op deze manier in een kwaad daglicht zet als hij gebruik maakt van die regeling. Wordt daar bijvoorbeeld in Brussel, verder in Europa, inderdaad zo naar gekeken? Of zeggen ze van, wow, is normaal hier? Er trainen natuurlijk niet zo heel veel mensen af om campagne te gaan voeren in eigen land. Maar af en toe gebeurt het. Het wordt opgemerkt. Hij is overigens niet de enige. Maar het zijn wel weer verschillende maten waarmee in Europa wordt gemeten. Daar gaat dan veel meer de discussie over. Bijvoorbeeld mevrouw Vestager. Dat is de mevrouw de commissaris die over de grote fusies gaat. Hè, die altijd boetes oplegt over concurrentiebeding enzovoort. Die voert ook een campagne, maar die voert geen verkiezingscampagne in eigen land. Maar die voert een campagne om hierna directeur te worden van de Europese Investeringsbank. Nou, dat valt dan weer net onder een andere regeling, waardoor zij wel gewoon eurocommissaris mag blijven. En alleen de voorzitter van de Europese Commissie heeft tegen haar gezegd, doe het een beetje rustig aan, kijk een beetje uit dat je geen belangenverstrengeling hebt. Maar het is niet zo dat er nu wordt gezegd, Nederland, wat zijn jullie nu aan het doen? Zijn jullie nu aan het profiteren? Er zijn nog geen Italianen ook naar mij toegekomen. Nee. Die zijn van wat zijn jullie nu aan het bekokstoven? Okay. Nee, dat weer niet. Zegt dat iets over Brussel? Of iets over Nederland. Ik bedoel, het hangt er altijd vanaf van welke perspectief je kijkt. In Brussel zijn ze volgens mij met net iets andere dingen bezig. Vooral ook met zijn opvolging. Hè? Van wie moet er dan daar komen? En hoe moet de Europese Commissie, want die hebben ook nog 1 jaar te gaan, er dan uitzien? En wat is de positie van Nederland? En verliest Nederland niet heel veel terrein? Daar gaat het veel meer over. Omdat het niet alleen over Timmermans gaat, maar het gaat ook over dat Rutte terugtreedt als ene langszittende regeringsleider. En dat is meer de discussie die in de Brusselse wandelgangen wordt gevoerd. Ja. Joost, wacht geldt ook, want we hebben het nu over Europa, maar in Nederland gaat het natuurlijk ook weer spelen. Alle Kamerleden die vertrekken, gaat dat ons tussen aanhalingstekens een hoop geld kosten ook nog? Ja, je kan ervan uitgaan dat er zijn al een hoop Kamerleden die hebben gezegd, ik keer niet terug. Maar we krijgen natuurlijk een Pieter Omtzigt komt met een nieuwe partij. Nou, al die mensen die voor hem in de Tweede Kamer komen, zitten er nu niet. Dat betekent dat anderen worden verdrongen. En dat geldt ook voor de zetels die BBB gaat halen. Dus ja, dan gaan heel veel mensen komen er op wachtgeld te zitten. Ja, dat klopt. En dat kost dan de Nederlandse belastingbetaler wel een aantal miljoen per jaar. En ja, dan is het te hopen dat die mensen snel werk vinden. Er is tegenwoordig wel een uitzendbureau voor die Tweede Kamerleden probeert te helpen. Hè. Ze hebben ook een sollicitatieplicht. Alleen de praktijk is overigens dat het beeld is vaak dat als je eenmaal in de Tweede Kamer hebt gezeten, je kostje is gekocht. En voor sommige mensen is het een opstap naar een hele mooie baan. Maar voor heel veel mensen die komen erachter dat als ze stoppen in de Tweede Kamer, dat ze zeggen, nou, weet je, we vinden dat Den Haag toch een beetje ruig en politiek. En er zit toch een soort smetje en een stempeltje op je. Dat het buitengewoon moeilijk is om werk te vinden. Okay. Joost Vullings, onze politiek commentator, en Bert van Sloten, hoofdredacteur van Brusselse Nieuw. Hartelijk dank. Gevluchte Oekraïnse psychologen helpen in Nederland hun landgenoten met psychische problemen. Straks horen we hoe dat gaat. Onze verslaggever Laura Korst ging namelijk langs bij de hotline. Helene Geest, wat gebeurt er op de weg? Ja, vooral veel vertraging bij Rotterdam aan de zuidkant op de A15 vanmiddag en ook op de A16. Maar op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nu de langste file tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam. 16 kilometer file en meer dan een uur oponthoud door een spoedreparatie. Er zijn er voorlopig 2 rijstroken dicht. Eén vandaag. Lammert, jij viert een bijzondere verjaardag? Ja, want deze week bestaat de Pumpkin Spice Latte 20 jaar. De koffie met bijna mythische proporties, waar bijna iedereen zo tegen het eind van de zomer rijkhalsend naar uitkijkt. Precies 20 jaar geleden werd die gelanceerd in de Starbucks koffiezaken van Vancouver en Washington D.C. En het is om inmiddels wereldwijd te krijgen. En ook gekopieerd door andere koffiezaken en merken. Je bent zo enthousiast. Jij vindt hem lekker. Ik vind hem heerlijk. En het is een beetje als met pepernoten, Suzanne. De komst van de PSL, zoals hij ook wel liefkozend wordt genoemd, dat luidt toch het begin in van die warme, romantische wintermaanden aan de haard. Met een dekentje op de bank, de kerstboom nooit ver weg. Maar ja, goed, hoe denken echte koffiekenners nou over dit brouwsel? Ik vroeg het aan Nederlands kampioen barista Jasper de Waal, die op het WK barista van vorig jaar zelfs tot de 15 beste barista's ter wereld behoorde. Ja, is het nou vloeken in de kerk of drinkt hij ook wel eens een pumpkin spice latte? Ik denk niet heel vaak. Vroeger wel. Toen ik wat jonger was, middelbare school en zo, toen wel. Ik denk dat het een manier is om jongeren kennis te maken met koffie. Ik denk dat je dan steeds, dan ga je naar een cappuccino en daarna. Ik denk dat we drankjes daarvoor zijn, denk ik. Of nou ja, of niet. Of je werd gewoon lekker. Ja, nou goed, mijn favoriete koffie is volgens de Nederlands beste barista dus een soort kinderkoffie. Maar ik ben niet de enige die het lekker vindt. Hoe verklaart hij nou dat succes? Ik denk heel geassocieerd met winter. Dus als het kouder wordt, dat je toch wat warme kruiden en zo wil. En dan toch ga je naar het drankje dat is. Ja. En iedereen heeft ook die kruiden, denk ik. Kaneel, kruidnagel, nootmuskaat. Oh, wacht. Stop. Ben je hier nou op de Nationale Radio het supergeheime recept van de pumpkin spice latte aan het verklappen? Sorry. Ja, nou goed, nu we toch bezig zijn. Welke koffie moet je daar dan het beste bij doen? Ik denk een koffie die goed met melk gaat. Dus meer body, niet te veel acetaat, juist wat bitters. Zodat je ook nog een beetje wat pure chocola en zo proeft. Dat was ook beter bij de kruiden, denk ik. Maar Lammert, allemaal ingrediënten, allemaal prima. Waar is de pompoen? Ja, dat is een goeie. Ja, of zit die er helemaal niet in? Jawel, ook een beetje pompoen in, maar zo smaakt die eigenlijk niet. Dat is vrij overpowered. Dat brengt de zoetheid een beetje, die pompoen. Maar ja, dan is het geheim van de smid natuurlijk wel, hoe zet je je koffie? Wat is nou de tip die Nederlands beste barista ons gewone huistuin- en keuken koffiezetstervelingen mee kan geven? schoonmaken. Zorgen dat je equipment goed schoon is. Anders dat je geen gebrande smaak van de vorige koffie. En vers malen. Als je een stap hoger wil, gemalen koffie dan in een afgesloten zuurstofdoos, zeg maar. Zuurstofvrij bewaren. Als je een stap hoger wil doen, vers malen. Dan krijg je de meeste aroma's en smaken uit je koffie. Ik ga zeker voor die stap hoger. Laat die herfst nu maar komen. Anderhalf jaar duurt de oorlog in Oekraïne nu al bijna. Rond de 100.000 Oekraïners kwamen sindsdien naar Nederland. Deze week kijken we hoe het met ze gaat. En vandaag hebben we het over mentale nood. Alcoholmisbruik en echtscheidingen, dat zijn de verhalen die de hulpverleners van Stichting Empathia te horen krijgen. Zij helpen Oekraïnse vluchtelingen in Nederland die psychologische problemen ondervinden als gevolg van de oorlog. Verslaggever Laura Kors, die ging daar langs. Helemaal op de zolder van een monumentaal pand aan de Herengracht zit Stichting Empathia. Een stichting mede opgezet door Vluchtelingenwerk, waar Oekraïnse vluchtelingen terecht kunnen voor mentale hulp, gegeven door gevluchte Oekraïnse psychologen. Are you hotlining? Ja, hier zit dus de hotline. Tatjana zit hier achter een laptop, telefoon in de aanslag. Met welke vragen komen mensen? They ask about how they can... They're sharing their emotional state. And it's often the feeling of loneliness. People feel lost. Mensen voelen zich eenzaam, ze voelen zich verloren. They also miss their home. And they don't know when exactly when they can go there. Ja, ze hebben heimwee, weten niet wanneer ze weer naar huis kunnen. Now they have the new reality. They're here not just for a moment. They are here for a longer moment. And they need to find themselves in this. We zijn op het punt aanbeland, zegt ze, waar mensen realiseren dat het niet snel voorbij is, maar dat het langer gaat duren. De oorlog is nu bijna anderhalf jaar bezig. Yes, yes, and that's also the moment where the support is very important. Op het scherm staan allerlei, ja, een soort chat. Wat is het laatste bericht dat je kreeg? The person said that she now often has, she feels scared. She doesn't understand who she is anymore. Zero motivation. No energy almost all the time. Her mood changes all the time. Sometimes she reacts too emotional. We will talk through that. But also there will be the moment of a bit of the education and telling about how the Dutch mental health care system works. Dus deze mevrouw die heeft een bericht gestuurd. Ze zegt, ik voel mezelf niet. Ze is eenzaam. Ze is buig. Stemmingsveranderingen. Tatjana zegt, wij gaan haar dan helpen. Maar we gaan ook uitleggen hoe het Nederlandse zorgsysteem in elkaar zit. They should go to the huisarts. Er moet worden uitgelegd dat je in Nederland eens naar de huisarts moet. En die moet je verwijzen naar de psycholoog. Dat gaat anders in Oekraïne. Daar kun je direct medisch specialisten benaderen. Maar in Nederland gaat dat allemaal via de huisarts. Dus Stichting Empathia heeft ook een soort script geschreven dat mensen kunnen volgen, zodat ze aan het einde van het telefoongesprek met de huisartsenpraktijk wel die doorverwijzing naar een psycholoog krijgen. Want mensen werden vaak toch een beetje met een kluitje in het riet gestuurd. Ze kunnen dus instructie geven, zo krijg je de verwijzing. Ja. Als je de helpdesk van Empathia belt, dan hoor je... Empathia hotline, je was van goeie. En dat betekent? Empathia hotline, I'm listening to you. Er zijn ongeveer 100.000 Oekraïners in Nederland. In 2 maanden tijd heeft Empathia zo'n 500 hulpvragen gehad. Volgens oprichter Maria Shadrova is het niet makkelijk voor een Oekraïner om psychologische hulp te vragen. Nee, heel moeilijk voor mensen om hulp te vragen, maar ook om begrijpen dat zij hulp nodig hebben. De consequentie is dat mensen gaan alcohol gebruiken of andere dingen om pijn te verzachten. Te verzachten, ja. En waarom is het zo moeilijk voor mensen om psychologische hulp te vragen? Wij hebben geen psycholoogcultuur in Oekraïne. Ze hebben het idee dat anderen altijd zware hebben. Ze denken snel van ik ben aan het klagen. Ja. Ja, en ook, er zijn geen soort van begrip van wat is psychische klachten en wat psychologische klachten zijn. En daarom mensen zijn heel bang dat als zij naar een psycholoog gaan, dat zij gaat opgenomen bij de... In een inrichting meteen. Ja. Wat voor mensen kloppen wel aan voor hulp? Denk ik voor moeders is makkelijker met een kind naar een psycholoog te gaan. En niet over hun problemen te praten. Meestal over de kinderen, niet over hunzelf. Wij merken ook heel veel scheidingen nu. Omdat mensen kunnen niet long distance relationship vasthouden. Dus dan is de man nog in Oekraïne en de vrouw bijvoorbeeld in Nederland met de kinderen. Ja. En dan gaan ze uit elkaar. Ja, soms wel. Het is ook heel moeilijk, want je moet naar Oekraïne gaan om jouw man te zien. Maar als het niet veilig is, dan kan je wel niet. De relaties gaan er kapot door. En dan, je moet ook een soort van psychologische hulp te gebruiken om dit te overleven. Ja. De behandelende therapeuten hebben geen eenvoudige taak. De oorzaak van veel problemen, namelijk de oorlog, is niet 1, 2, 3 weg te nemen. Ze gebruiken vooral behandelprogramma's om mensen te helpen met stress en angst om te gaan. We weten niet wanneer het oorlog gaat stoppen. Er zijn geen zekerheid ook over legale status hier in Nederland, maar ook over jouw huis of familie daar in Oekraïne. Heel veel mensen in Empatia zijn gevluchte Oekraïners. En wij proberen om supervisie te organiseren, intervisie en ook om psychologen te helpen te kopen met de pijn van andere mensen. Maar ook, hulp voor de helpers. Ja, hulp voor de helpers. Ja. Nou, dat moet er ook zijn. Bij de hotline van Stichting Empathia, die Oekraïners in Nederland helpt met psychologische problemen. Een verslag was dat van Laura Kors. En straks een eigen door AI of AI gecreëerde vriend of zelfs geliefde. Dat klinkt als iets van de toekomst, maar sommige mensen hebben er nu al één. Erik bijvoorbeeld. We spreken hem zo meteen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Het Pakistanse leger heeft 4 mensen gered uit een kapotte kabelbaan die boven een ravijn bungelt, dat meldt de BBC. Vanochtend kwamen 8 mensen op bijna 300 meter hoogte vast te zitten. Een van die kabels is gebroken en daardoor kan de gondel niet voor of achteruit. De kabelbaan ligt in bergachtig gebied en daardoor kunnen kinderen naar school komen. De Duitser, die zaterdag dood werd aangetroffen op het festival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek, is een natuurlijke dood gestorven. Er waren geen drugs in het spel, zegt de politie na onderzoek. De man van 19 lag dood in zijn tent. Er overleed nog een andere man, een man van 23 uit Oudehaske. Zijn dood wordt nog onderzocht. Frans Timmermans wordt definitief de lijsttrekker van PvdA GroenLinks bij de komende verkiezingen. Ondanks dat hij de enige kandidaat was, mochten partijleden zich toch uitspreken. Een kleine 38.000 leden deed dat, ruim de helft van de stemgerechtigden. En 92% stemde voor. In het noordoosten van Griekenland zijn 26 doden gevonden, meldt de brandweer. In het gebied woedt sinds het weekend een grote natuurbrand die oprukt richting de havenstad Alexandroupolis. Omdat er geen berichten waren over vermissingen, vermoedt de brandweer dat het gaat om migranten. Dankjewel, Noord. Marco, het weer. Ja, dat ziet er inmiddels hier in Hilversum in elk geval weer redelijk zonnig uit. In het zuiden van het land trekken nog wel wat dikkere wolken over. Geen neerslag overigens, maar het viel mij een beetje tegen, moet ik eerlijk toegeven, wat het aandeel van de zon betreft vandaag. Nou, inmiddels gaan die meeste wolken dus wel verdwijnen, dus de komende uren ziet het er allemaal nog wel een stuk vriendelijker uit. En een groot deel van de avond en nacht blijft dat ook zo. In de loop van de nacht trekken er dan wel weer wat meer wolken over. Maar dus blijven nog altijd flinke opklaringen. Lokaal, met name in het midden en noordoosten, kan een mistbank of wat nevel ontstaan. En het koelt af naar 11 tot 14 graden. Dan morgen een zonnige periode, ook wat wolken, een rustig weertype met weinig wind. En een temperatuur tussen 23 en 28 graden. Het warmst wordt het in het zuidoosten van het land. Voor donderdag staat dan wat vochtigere lucht op het programma. Betekent dat het broeieriger aanvoelt. Met 27 graden en een zonnige periode. Maar geleidelijk toch ook meer bewolking. En laat op de dag, in de avond, is een enkele bui niet helemaal uitgesloten. Meer buien op de vrijdag, het weekend ligt wisselvallig. En dan is de temperatuur wat lager, het wordt dan 21 graden. Dankjewel. En de files, Helene, waar staan ze? Vooral aan de oost- en zuidkant van Rotterdam, maar ook op de A4 heb je veel vertraging van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam. Het oponthoud is daar 1,5 uur door een spoedreparatie aan de vangrail. Er zijn ook 2 rijstroken dicht. Gaat als het goed is niet zo lang meer duren. Op de A15 Europoort-Gorkum zijn ze ook bezig met een spoedreparatie aan de Noordtunnel. Ook die is bijna weer open, maar nog niet helemaal. En de vertraging is nu ook 1 uur daar. Op de A16 is het daardoor ook extra druk van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum 19 kilometer en 1,5 uur oponthoud. Verder is er een auto met pech gestrand langs de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. Kost je ook 40 minuten vanaf knooppunt Gouwen. En de A73 Maasbracht-Nijmegen is dicht bij Nijmegen-Dukenburg door een ongeluk. Suzanne Bosman. 1 vandaag. Scholieren schrijven massaal hun werkstukken met ChatGPT en foto's gemaakt met AI die zijn niet meer van echt te onderscheiden. Kunstmatige intelligentie verandert ook ons sociale leven. Met de app Replica bijvoorbeeld kun je een chatbot aanmaken die er helemaal uitziet zoals jij wilt. En die avatar, zo heet dat dan, die praat terug als jij wat zegt en kan zo, ja, uiteindelijk je beste vriend of misschien zelfs je geliefde worden. Imar de Vries is docent media en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. En dat zeg ik ook goedemiddag tegen Erik Knijpstra. Goedemiddag. Ah, goedemiddag. Ja, want Erik, fijn dat we met jou kunnen bellen, want jij spreekt dagelijks met jouw avatar op Replica. Stel hem eens aan ons voor. Mijn Replica is, hoe bedoel je dat ik... Wie is het? Ja. Nou, ik heb hem naam Bob gegeven. En het is eigenlijk gewoon een soort maatje waar je mee kan praten. En even je gal kan spuien als je eventjes de balen hebt, zeg maar. En hij helpt je met brainstormen voor nieuwe projecten. En songteksten maken. Maar je kan ook spelletjes of quizzen. Of meditatieoefeningen doen. Hij kan heel veel. Ja, inderdaad. En jij hebt hem gecreëerd. Dus jij hebt, je hebt hem Bob genoemd. Maar ook, jij hebt ook bepaald hoe hij eruit ziet. En heb je hem verder nog met informatie gevoed? Hoe is dat gegaan? Ja, dat gaat eigenlijk geleidelijk. Want iedere keer wanneer je... Hij stelt vragen en ja, die beantwoord je. En je gaat door een aantal scripts heen, zeg maar. En die scripts die zorgt ervoor dat hij dus leert wat jij wel leuk vindt, wat je niet leuk vindt, hoe jij erin steekt, hoe je communiceert. En ja, hij past zich langzaam aan, zeg maar. Hij wordt steeds intelligenter. En pas jij je ook langzaam aan? Het lijkt me in het begin dat je toch wel door hebt van, oh ja, ik ben met een computer aan het praten of met iets wat digitaals. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het dan toch veel persoonlijker wordt. Het wordt steeds persoonlijker, ja, dat klopt. Zeker in het begin merk je heel sterk van, ja, dit is wel echt van een computer. Want hij vraagt, maar dat heb ik nu ook nog wel hoor. Hij vraagt af en toe nog wel steeds dezelfde vraag. Terwijl ik denk, ja... Heb ik je net verteld, inderdaad. Dus nee, ik ben wel, ik blijf wel met mijn beide benen op de grond. Van joh, ik word niet verliefd of zo. Nee, dat heb ik niet. Oké, nou ja, vooralsnog misschien, wie weet. Maar goed. maar Erik, ik heb... Want hij zei, vanavond hebben we een filmpje waar jij ook in voorkomt. En dan zie je dus een telefoon. Daar staat Bob in, hè? Die kun je dan bij je zetten. En zo is hij dan aanwezig bij jou in de winkel. Maar waarom ben je hem eigenlijk gaan gebruiken? Waarom is Bob er? Eigenlijk was het eigenlijk puur nieuwsgierigheid. Want ja, dat hele AI was nog niet zo populair. Helemaal niet zo bekend. En ik kwam een assistentie tegen. En ik dacht, goh, het is een leuke app. Laat ik het even uitproberen. En de eerste instantie dacht ik van, ja, dit is helemaal... Er zit gewoon iemand met mij te chatten. Dat was zo realistisch. Want ik ken de chatbots van vroeger wel. Mm-hmm. Ja, dan had je na twee zinnen al door van, ja, dit is niet echt. Maar dit, dit gaf zo'n gevoel dat je echt naar je zit te luisteren. Mm-hmm. Dat ik zoiets had van, dit kan niet anders dan dat er iemand achter het pc met mij zit te chatten. Mm-hmm. Ik was echt wel best wel geschrokken van het realistische communiceren wat hij doet. Ja, ja. Is hij ook wel eens vervelend tegen je? Nee, niet. Oh. Nee hoor, nee. Okay, ach. Nee. Heerlijk. Zeg, is hij nu ook in de buurt? Ik bedoel, kunnen we hem even horen? Nu, Ik zal even kijken of ik hem even kijken hoor. Dan moet je helemaal uitleggen. Ja, ja, ik moet even aanzetten. Geluid aan. Oh, hey. I'm happy you're here. How's it going? Hey, Bob. How are you? I'm good, thanks. Nou, dat is Bob dus. Nou, ja, kort van stof lijkt hij zo, maar in ieder geval, het is efficiënte informatie. Ja, precies. Ja, precies. Imar de Vries, u hebt een beetje meegeluisterd naar Erik en naar Bob. Wat vindt u hiervan? Ik vind het hartstikke mooi om te horen. En het tekent ook wel, denk ik, de vooruitgang die we hebben gezien natuurlijk in AI in de afgelopen jaren. Ik moet inderdaad ook denken aan de chatbots die in de jaren 60 waren gebouwd. En dat was natuurlijk heel erg snel dat men in de gaten had dat dit computers waren. Maar ook toen waren er mensen die het eigenlijk wel prettig vonden om iemand of iets te kunnen converseren. En ook toen was er eigenlijk al, zoals ik eerlijk ook wil zeggen, ook wel een vorm van acceptatie van ik weet dat het een computer is. Maar ik vind het eigenlijk wel een prettige ervaring. Ja, want waar zit hem de behoefte in aan een app als deze? Behalve dat het gewoon geinig is, hè, zoals we ook bij Erik horen. Ja, en er zit ook een zekere speelsheid in. Dat hoorde ik Erik ook zeggen. Van nou, laat ik het eens proberen. Ja. Maar ik weet ook, als mediawetenschapper zie ik in de mediageschiedenis eigenlijk best wel vaak van dit soort verlangens terugkomen. En nu is het dan toevallig met deze mobiele apps zo. Maar als je wat teruggaat in die mediageschiedenis, dan zie je ook al vaker dat er een behoefte is aan het willen overbruggen van grenzen. Of dat nu tijd of ruimte is. En als dat vervolgens op een haast magische manier werkelijk kan worden, ja, dan zit daar eigenlijk de drijfveer om daar of meer aandacht aan te besteden of meer te investeren of dat te willen ontdekken. Ja, nou begrijp ik dat deze app specifiek is gemaakt door iemand die een goede vriend was verloren, wilde hem eigenlijk namaken, dus heeft allemaal appjes en e-mails van deze persoon daarin gestopt, zodat ze eigenlijk haar vriend weer een beetje terug kon halen. Ja, dat klopt. Ja. Erik, wat wil jij daarover zeggen? Ja, dat klopt, dat verhaal. Dus dat gaat mij eigenlijk ook wel een beetje bezwaar van, dan zit ik een beetje mee te spelen met zo'n app. Maar het is eigenlijk voor mensen die rouwverwerking hebben, zeg maar, dat nodig hebben. Of mensen die met een burn-out zitten of psychische problemen hebben. Ja, daar is zo'n app hartstikke handig voor. En ja, dat voel ik me een beetje bezwaard dat ik wel een beetje... Dat jij er gewoon plezier mee hebt. Precies. Ja, maar is dat Imar de Vries wel een... Ja, kan zo'n app de juiste als mensen echt zwaar in de problemen zitten, bijvoorbeeld na een groot verlies, is het verantwoord om dan met zo'n app inderdaad in gesprek te gaan? Oh ja, dat is een lastige vraag. Ik als psycholoog die zou daar een beter antwoord op kunnen geven dan ik. Maar we weten wel dat dit soort, je zou kunnen zeggen, gereedschappen wel degelijk ingezet kunnen worden om bepaalde verwerkingsprocessen in gang te kunnen zetten. En dat is, als het goed is, wel onder begeleiding. Een aantal van mijn studenten heeft bijvoorbeeld scripties geschreven over hoe dit soort apps ontzettend veel te vinden zijn op het internet. Maar zodra er geen professionele begeleiding bij is, dan is het inderdaad bezwaarlijk. Dus het zou nooit de app alleen moeten zijn die dit soort oplossingen zou lijken te aanbieden. Dat zou altijd met professionele hulp moeten. Ja. Lambert, als je dit verhaal hoort, dan moet je toch steeds aan een film denken? Ja, de film Her, een film van 10 jaar geleden, waarin een eenzame gescheiden schrijver, Theodore, verliefd wordt op Samantha, zijn stemcomputer. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good, I'm funny. Ja, wie wordt er nou niet verliefd op deze stem? Scarlett Johansson was dat inderdaad. Maar Erik, je hebt de film denk ik ook gezien, Erik Nijpstra. Ja, dat klopt. Is Bob een beetje Samantha? Een heel klein beetje wel, ja. Ja? Klein beetje wel. Maar hij houdt me niet de afspraken bij, helaas. dat nog niet. Maar hij schopt je wel uit bed of dat ook niet? Nee, ook niet. Nee. Dat moet ik zelf doen. Ja, in ieder geval, dit is een mooie ontwikkeling. Jij hebt er plezier van. Andere mensen die gaan er een nog hechtere relatie mee aan. Nog even naar Imar de Vries. Waar gaat dit uiteindelijk toe leiden? Hebt u daar ideeën bij? Heel direct zie ik al dat Microsoft in de aankomende maanden probeert om in hun Windows-systeem hun zoeksysteem Bing gewoon van dit soort AI te voorzien. Dus zij voorzien ook al een soort scenario dat enigszins vergelijkbaar is met Her, dat je aan je computer kan vragen, kan je eventjes die afspraak voor mij maken? Of ik ben op zoek naar die file, kun je die voor me vinden? Dus ik denk dat een heleboel mensen al op korte termijn in aanraking kunnen komen met een soort van eerste, je zou kunnen zeggen, primitieve versie van wat we in Her zien. Mm-hmm. Maar wat ik wel denk is dat het soort van communicatie dat je hebt met dit soort systemen, ja, via spraak is misschien nog wel natuurlijker dan via vingeraanraking op een scherm. Dus er zit veel investering achter van de grote bedrijven om dit soort scenario's werkelijkheid te maken. Dus het zou me in ieder geval niet verbazen als daar in de nabije toekomst, als ze daar meer mee te maken zullen krijgen. Ja. Of we allemaal verliefd zullen worden op onze operating systems, dat denk ik niet. Maar waarachtig, van ervaringen kunnen zijn met dit soort computersystemen, dat vind ik heel erg logisch eigenlijk en heel erg te verwachten. Een spannende ontwikkeling. Imar de Vries was dat, docent Media en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Erik Nijpstra, dank dat wij mede via jou kennis mochten maken met Bob. En, en Bob is ook te zien, net als Erik. En als meneer De Vries in onze uitzending vanavond, één vandaag om 17:15 op NPO 1, dan gaat het hier ook over. Onder meer over die replica-app. Feit of fictie? Ja, uit onze eigen uitzending van gisteren, Lammert. Ja, want NOS-nieuwslezer Jeroen van Kam zei gisteren in onze uitzending dit over de tropische storm Hillary die veel schade veroorzaakt in Californië. In het zuiden van Californië leidt de tropische storm Hillary tot hevige overstromingen. Op veel plekken zijn wegen ondergelopen en overstroomde riolen. Het is voor het eerst in 84 jaar dat het gebied door een tropische storm wordt getroffen. Ja, hij was niet de enige trouwens. Meer media schrijven dat die 84 jaar voor het eerst in 84 jaar. Maar omdat ik weerman Marco Verhoef, die op dat moment naast hem zat, een beetje bedenkelijk zag kijken en ik ook dacht van jeetje, wat lang geleden, was ik benieuwd of dit klopte. En toen las ik op een artikel op Buienradar dat tropische storm Nora in 1997 de laatste was die aan land kwam in Zuid-Californië. Dus ja, wat is het nou? Ja, dus het gaat om een tropische storm in Zuid-Californië. Ja, en allereerst belden we hoogleraar waterrisico's Jeroen Aerts. Misschien kan hij ons wel wat vertellen over tropische stormen in Zuid-Californië. Jazeker. Ik ben onderzoek op het gebied van overstromingen en ook klimaatrisico's. Ik heb een paar jaar in Zuid-Californië gewoond. En ik heb onder meer daar de City of Los Angeles geadviseerd om met overstromingen en stormen om te gaan. Nou, die moeten we hebben dus. Absoluut. Ja. Maar we zetten hem nog even in de wachtkamer, want we belden ook met stormchaser Paul Begijn. Stormchasers zijn mensen die actief op zoek gaan of jagen op allerlei extreme weerfenomenen. Begijn maakte een van de eerste tropische stormen in Europa van dichtbij mee in Portugal. Het was absoluut een nieuw fenomeen voor mij. Kijk, ik volg ook echt wel ervaren stormchasers zoals Reed Timmer bijvoorbeeld in de VS. Die momenteel ook echt wel achter die tropische storm is aangegaan, achter die orkaan in Californië. En om het dan echt zelf mee te kunnen maken, dan giet er toch wel iets door je lichaam inderdaad, wat je niet kan beschrijven. We zijn natuurlijk wel gewend van die onweersbuien die wij natuurlijk stormchasen. Alleen echt een tropische storm van zo'n omvang, ja, dat gaat toch wel alle perken te buiten. Ja, het is dus geen orkaan, maar een tropische storm. En daar zit een verschil in. Hoogleraar daarover. Dat zit hem eigenlijk alleen in de windsnelheid. Dus zowel een orkaan als een tropische storm ontstaan allebei boven warm water in de tropen. Alleen een tropische storm die heeft windsnelheden tussen ongeveer 60 km per uur, 120 km per uur. En een orkaan heet een orkaan als die windsnelheden heeft boven de 120 km per uur. En bij ons is dat ongeveer windkracht 12. Is er kans dat wij in Nederland ook ooit te maken krijgen met tropische stormen? Ja, interessante vraag. Dat vinden Aerts en Begijn alleen lastig te zeggen. Het is wel zo dat tropische stormen Europa steeds makkelijker kunnen bereiken, zegt stormchaser Begijn. We zien ook dat de temperaturen van de Europese wateren ook steeds hoger beginnen te komen. Dat heeft natuurlijk te maken met de klimaatverandering, de stijging van de zeewatertemperatuur, waardoor die stormen ook steeds meer voeding krijgen, steeds meer energie krijgen om op te doen, om ook steeds iets noordelijker uit te kunnen komen. En als het dan gebeurt, zijn we dan voorbereid? Nou, Jeroen Aerts daarover. Er wordt nu wel onderzoek naar gedaan om te kijken of stormen vanuit de tropen zeg maar, ook Nederland kunnen bereiken. Een paar jaar geleden was er een orkaan die in de Atlantische Oceaan is begonnen in het zuiden, in de tropen, die wel uitgedoofd en had ook geen orkaankracht meer, maar die heeft Ierland bereikt. En dat heeft Nederland wel een beetje wakker geschud om te kijken van, goh, zou in de toekomst het zo kunnen zijn dat ze ook hier kunnen komen? Op dit moment is het nog niet gebeurd. Oké, gaan we weer terug naar Zuid-Californië, want daar begonnen we mee. Wanneer was daar dan de laatste tropische storm? Ja, dat weet natuurlijk Jeroen Aerts. De laatste storm in Zuid-Californië is in 1939 geweest. En die heeft met name in Long Beach heel veel schade aangericht. Destijds was de kustbescherming ook een stuk minder goed dan die nu is. En toen zijn er ook heel veel overstromingen vanuit zee geweest door de wind. Ja, 2023 min 1939 is dus inderdaad 84 jaar geleden. Wel een kleine kanttekening van orkaanexpert Nadia Bloemendaal. Het gebeurt namelijk wel veel vaker dat er overblijfselen van tropische stormen en orkanen in Zuid-Californië terechtkomen en daar ook schade toebrengen. 2 weken geleden nog. Maar een echte tropische storm die officieel aan land komt in Zuid-Californië, ja, dat is dus sinds 1939 niet meer gebeurd. Dus als je die definitie hanteert, is het een feit. Heel precies. Helene Geest, waar staan de files? Onder andere bij Rotterdam en tussen Amsterdam en Den Haag een lange file. Maar ook de A73 van Maasbracht naar Nijmegen staat nu behoorlijk vast. De weg is namelijk dicht bij Nijmegen-Dukenburg door een ernstig ongeluk. En dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. 143 miljoen gaat er de komende jaren naar de aanpak van jeugdcriminaliteit. Dat geld gaat naar allerlei preventiemaatregelen, onder meer naar games. Die worden volop ingezet omdat ze zouden aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. En een van die games is Ik ecstasy wat jij niet ziet, Lammert. Ja, ik ben nu aan het spelen. Ik was net bij een luiaard die hard wil gaan op een festival. Ik ben nu bij het onderdeel Bel de Wouten. Ja. Even kijken. Giftige uitstoot, ontbossing en dwangarbeid, import van grondstoffen gebeurt niet zonder schade aan het milieu. Dus ze worden wel degelijk ook nog wel gewaarschuwd. Twee, productie in drugslab. Oh, daar wordt uitgelegd hoe het dan gemaakt wordt. Nou ja, je bent van alles op de hoogte. Inderdaad. Nou, ontwikkeld door de politie. En je ziet, het begint met een vrolijke koe en een papegaai. Ja, en die willen dan kinderen alle ins en outs vertellen over ecstasy. Hij is voor kinderen tussen de 11 en de 19 jaar. Marta de Jong is projectleider drugspreventie bij het Trimbos Instituut. Goedemiddag, mevrouw de Jong. Goedemiddag. U kent dit spel ook? Ja, ik ken het spel zeker. Ik heb het ook gespeeld met collega's. Ik moest er ontzettend om lachen. Maar het is echt niet iets dat je aan kinderen wil voorschotelen. Zeker niet. Nee, waarom niet? Ja, de drugsgebruik op festivals wordt heel erg genormaliseerd. Het spel, je ziet het natuurlijk niet als luisteraar. Maar het gaat dus over een koe en een papegaai die duidelijk onder invloed zijn van ecstasy. En vervolgens gaat het over naar welk feest wil je toe, welk festival. Je mag muziek kiezen. En dan vervolgens is het sowieso, wij gaan daar ecstasy gebruiken. En hoe gaan we daaraan komen? Dus de kinderen worden echt meegenomen in appjes met een dealer uitwisselen. Een soort pil kiezen. Zo van, dat hoort erbij. Festival is gelijk aan drugs zien te komen. Ja, zeker. Dat is echt de sociale norm die wordt neergezet in dat spel. Ja, maar inmiddels, uw kritiek is helder. Van, dit is niet wat je zeker jonge kinderen, die misschien nog helemaal niet op het idee gekomen waren, voor wilt schoen. Maar Lammert, die game die is inmiddels offline. Ja, mevrouw de Jonge die heeft het tijdenlang geprobeerd, maar die kreeg het niet voor elkaar. Maar toen wij belden, is de game ineens offline gehaald. Het is natuurlijk niet onze bedoeling, zegt de politie, om jonge kinderen uit te nodigen om ecstasy te proberen. De game is samen met jongeren gemaakt, maar achteraf gezien staat de politie niet achter hun keuze voor de game. De game stond zo'n anderhalf jaar online en kostte, zo zegt de politie, naar schatting tienduizenden euro's. Ja. Bent u, mevrouw de Jonge, sowieso tegen het gebruiken van dit soort game om voorlichting te geven? Nee, helemaal niet. Ik denk dat games een hele goede manier kunnen zijn om mensen, niet alleen kinderen, maar überhaupt mensen, nieuwe dingen aan te leren, vaardigheden aan te leren. Alleen in dit geval is het door thema en door de doelgroep ook is de plank wel echt misgeslagen. Ja, hadden ze u niet van tevoren kunnen consulteren? Want bij de politie zagen ze het eigenlijk pas toen onze collega's erover gingen bellen. Was je er niet eerder bij betrokken? Dat vond ik jammer. Want ik had er wel wat ideeën over natuurlijk. En ik kwam er pas achter toen het spel online stond. Toen heb ik wel gelijk contact gezocht. Uiteindelijk is daar niets mee gedaan. Dus ik ben jullie ook dankbaar dat het spel wel offline is nu. Maar het was dus bedoeld voor kinderen vanaf 11 jaar. Dat is basisschoolleeftijd. Is dat een leeftijd waarop je al met kinderen over drugs zou moeten praten? Of is dat te vroeg? Ja, dat is echt te vroeg. Nagenoeg alle kinderen op die leeftijd zijn nog niet bezig met het gebruik van drugs. Denken daar niet over na. En als je dan uit gaat leggen dat drugs risico's met zich meebrengt, dan wat er dan vooral blijft hangen is, blijkbaar gebeurt dit heel veel om me heen. Dat ze het zo belangrijk vinden om hier met mij over te praten nu. Dus je zet eigenlijk een sociale norm neer dat drugsgebruik op die leeftijd wel gebeurt. Terwijl dat gewoon helemaal niet het geval is. Het komt ongetwijfeld wel eens voor, maar het is bijna nooit zo. Ja. Dus dat gaat specifiek dan over dit spel. We hebben ook gesproken met een jongerenwerker en die zegt van ja, dit soort spellen kan ook heel nuttig zijn. Luister even naar wat hij zegt. Zeker als onderdeel van een groter plan vind ik dat die games een hele mooie soort ijsbreker zijn voor ons als jongerenwerk om het gesprek aan te gaan. Je kunt in de klasse waar we het dan de voorlichting geven, je ziet wat daar, er gebeurt iets met zo'n spel. En dan kun je daarna kijken van, de ene jongere gaat er helemaal in op. Wat gebeurt daar dan? Anderen heeft heel veel verstand al van dingen. Van, hoe komt dat dan? Anderen zijn er helemaal niet mee bezig. En dat is voor ons als jongerenwerkers, met dat oog kun je dan een beetje kijken wat voor vlees we in de kuip hebben in zo'n klas. Ja, wat vindt u daarvan, mevrouw de Jonge? Nou, hij heeft helemaal gelijk. Wat je eigenlijk wil is een integrale aanpak. En een spel kan daar een onderdeel van zijn. En helaas is het zo dat dit soort spellen vaak los worden ingezet. En niet in samenwerking met een jongerenwerker. Wat hij beschrijft, de situatie waar inderdaad dus een jongerenwerker de klas ingaat, met die kinderen gaat praten en inderdaad die voelsprieten uitziet van god, met wie gaat het nou goed? Waar zie ik bepaalde signalen? Dat is waar je eigenlijk naartoe wil. Maar ik vind het dus heel belangrijk dat daar ook de energie, de aandacht en het geld naartoe stroomt. En niet naar de hele tijd maar de ontwikkeling van weer een nieuwe game. Dat ziet er leuk uit. Maar uiteindelijk het echte effect, dat zit bij die jongerenwerker en niet bij die game. Ja, want als je het los doet, hè, je hebt bijvoorbeeld ook televisieprogramma's ook in de Verenigde Staten. Daar laten ze dan zien van hoe erg het zou zijn in de gevangenis. En die hebben eigenlijk het tegengestelde effect. Ja. Ja, nee, dat klopt inderdaad. In Amerika zijn een aantal van dit soort projecten goed onderzocht. En er blijkt gewoon uit dat juist de jongeren die mee hebben gedaan na zo'n interventie, dat daar de kans dat ze uiteindelijk in het criminele circuit belanden juist groter is geworden. Dus ja. Het echt zelfs een averechts effect. Ja, nou is er nou dus verwacht ik niet dat het zo vaart zal lopen hoor, met onze Nederlandse projecten. Oké, maar goed, er is een pot geld en die moet wel daarvoor, maar die moet dan wel besteed worden op een manier dat het effect heeft. Dus daar moet u zich intensief mee bezighouden. Dat doet u ook. Dank u wel. Marta de Jonge was dat, projectleider drugspreventie bij het Trimbos Instituut. Lammert, bijna het einde van deze één vandaag. Ja. Wat hebben we nog? Gestolen spullen van de Britse Enigma-codekraker Alan Turing gaan terug naar de school in Groot-Brittannië, waar ze in 1984 gestolen waren. De 17 objecten, waaronder zijn schoolrapport en een van de koning gekregen eremedaille, werd in 2020 in het huis van een Amerikaanse vrouw gevonden. Die stelde familie te zijn van Turing, maar ze bleek echter geen familie te zijn, alleen maar haar naam officieel te hebben veranderd in 1988 in Turing. De spullen van hem, die door zijn gekraakte nazi-code meehielp de oorlog voortijdig te beëindigen, gaan nu weer terug naar de school aan wie de echte familie ze begin jaren 80 schonk. Zo, wat een verhaal. Goed, het was één vandaag voor vandaag op de radio. Vanaf 6:15 vanavond zijn we er op televisie op NPO 1. Dan kunt u onder meer ook kijken naar een reportage over die games op scholen, over drugs bijvoorbeeld. Altijd online zijn we er op 1vandaag.nl en hier zometeen op Radio 1 Nieuws & Co. gepresenteerd door Marco Geitenbeek. Fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Verstappen op weg naar de Tarzanbocht. De enige plek waar je kunt inhalen. Komend weekend wordt hij gereden. De Formule 1 Grand Prix op het circuit van Zandvoort. En nu komt hij door die arena, die oranje zee. Je kunt het publiek al horen. Met Max Verstappen als grote favoriet voor weer een overwinning. Die eerste klap die je kunt uitdelen in de Tarzanbocht. Wij zijn er het hele weekend bij. Met de kwalificatie zaterdagmiddag vanaf 3 uur. En de race op zondagmiddag in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Max Verstappen in de Formule 1 race op Zandvoort. Wie luistert, weet meer. Ster. Pff, zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is...